Jewe cyo novuga kubijanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana kubijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro n'ukuri ibiciro ntibigumeye biduga kumanya kumwanya je nibaza yuko abarundi bo bandanya kubananya kubana wibaziki mugitegurwa na radio isanganiro wibaziki Ndakuramutse nongere ndanaguhe nikaze wobandanye utega amatwi radio isanganiro ndanaguha nikaze mu kiganiro wibaziki umviriza umunsi nk'uyu nk'ayamango Eya ndakunda radio isanganiro ndera kunda radio isanganiro Mu gihe ubushikiranganje bw'ubudandaje buherutse gufata ingingo yo kududza igiciro cy'igitoro aho naho akaba ari kigenekerezo rya 19.0 uyu mwaka turimo bikaba byakurikiwe n'iduzwa ry'amahera y'ukwiyunguruza ari ngaha hagati mu gisagara ca Bujumbura eka mbere no hagati mu gihugu uyu munsi bamwe mu banyagihugu wo ngaha mu gisagara ca Bujumbura baratubwira ico bibaza kuri iryo duzwa ry'igitoro bamwe bakibaza uko bagiye kubaho n'ubugi buzima bwari busanzwe buzimvye Abandi nabo bakibaza igituma leta yamayutira kududza igitoro ngo ariko iyo kigabanutse ku masoko mpuzamakungu badaca bakigabanura. Wibaza iki uno munsi mwayiteguriye nanje Evrare Havyarimana nk'abandi bahaye n'ikazi. Isanganiro Niambere. Ha munyagihugu kubona leta ehetse gufata ingingo yo kududza ibitoro. Cyo navyibaza ko nuko twegwa abanyagihugu bato bato nibyo tworohereza na gato. Nitsweze nangato kubera byatumye ibiciro bica biduga waje mu isoko wabaza ibijumbo ahagira ngo ibitoro byaduze waje ahandi ukabaza ibiharage ngo ibitoro byaduze bashaduze ibiciro leta yavuga yuko yadugije igiciro c'ibitoro kubera yuko ku isoko muza makongo caduze je kabonye igihe cyane byumvira ko nuko nubwo coba caduze cyane ku isoko muza makongo leta yategeje kuraba amikoro y'abanyagihugu hanyuma ikaduza ico gitoro base en fonction n'imibereho y'abanyagihugu n'ukuntu umunyagihugu w'umurundi muto muto abayeho kuko ngerageje kuraba iduza y'igitoro ryatumye ibintu byinshi bihinduka twebwe tufata ingendo ntuzo ngaha mu gisagara cha Bujumbura uva mu ikaritse bagati mu gisagara n'ibitengwa ne cyane leta yasizeho igiciro cy'amafaranga 1,380 mugabo ufashe bisi ugatanga amafaranga 800 ntibagusubiza bakugira yuko ngo bataronka ayo amafaranga 200 yo gusubiza byinshi no saba leta nuko yogerageze kubaza ibyo biciro basi yashizeho nibaza yuko igabanije igitoro n'ibiciro gashaka bigabanuka kubera ibyo bitoro biciro byaduze kubera ibitoro hanyuma kandi no kurana leta ikaraba yuko ibyo biciro yatsinze bikirikiza kubera ufashe urugendo ukabaza igiciro cy'itike yo kwinguruza nibakubwira yayandi leta yashizeho bashaka kugira ngo ntitufise ayo twasubiza dusabye ko leta rero yogerageza wibaza iki se igitoro caraduze hacatuma haduga amabisi nk'umunyagihugu gasanzwe no mvuga ko vyadukoze ko kuko dukenera amabisi misi yose dugakenera kuri deplasa hama urabona nibindi bintu vyankenerwa bica bizimba kuko bizanwa nayo amabisi kacuhura ubuzima bugiye kuzimba gusumba nkuko vyari bisanzwe bimeze toro bavuga ko caduze ku isoko mpuzamakungu twari tumenyereye ko ico gitoro cari ku isoko mpuzamakungu cari kimaze imisi kiri hasi cyane ariko ntivyabujije ko tubona igitoro cagumye gikena nkuko byari bisanzwe ngaha mu gihugu bikaguma novuga ubuzima buzimba ngaha nyene ntaco novuga ko cahindutse ariko ahubwo twe tubona ko ingorane zigiye kugwirirana ngaha mu gihugu cacu kuko ibintu bigiye kuzimba gusumba kuko igihama bisa guma duga nta bifungurwa canke ibintu umuntu akenera bizoshobora kuboneka igihe leta itosubira kuri iyo ngingo yafashe kugira ishobore gutibura ico gitoro sinomenya kuntu leta ico yisunga kududza ariko dukunze kubona badashobora kuca bamanura iyo kimanutse ariko ngira leta ikeneye amafaranga kukuraza umwaka novuga kuri politike y'igihugu zoba keneye ko bashobora gukoresha amafaranga menshi nibaza ko ari cyo coba catumye bishobora kuba badasubira kuza baramanura hama kiduze nabo bakaca baduza kugira baronka ayo mafehera bakeneye nk'ingari ko tubona nabivuze nuko ibintu byankenerwa bizoca bizimba gusumba hama umuntu akeneye gushika ahantu urabona nk'amatike ya bisi kuduga ruguru hoho vyaduze gusumba gahura n'umuntu agiye kuja kurangura nk'utuntu yarasanzwe adandaza ntashoboye kuba shobora gushika ukacuhura ibintu umuntu akeneye kugira abeho ntibishoboye kuboneka wibaziki cewe nibaza yuko ko kuntu ko kuduza ibitoro nukuri leta yoraba ukuntu umunyagihugu muto muto ukuntu ari karabaho hama imbere yo kuduza ico gitoro bakabanza bakaraba uwo munyagihugu muto muto bakaraba ubuzima bwiwe ati mbega ubu ko turiko turaduza iki gitoro ntangaruka mbi zizoba bakabanza kwiga imbere yo kuduza ico gitoro bakaraba ningene kuko badugije igitoro ibintu vy'ibidandazwa bica biduga amabisi kuri ubwo nibaza yuko leta yoraba inyungu ya bose inyungu y'abarundi bose kuko mu gihe igitoro kiduze leta yo kwibaza na hati mbega ko kiduze ubu umunyagihugu azobaho gute ubu uburaro bizomera gute ugufungura kumunyagihugu muto bizomera gute eka se umunyagihugu muto yigusa kubera birashikira nabandi bakuru bakuru naho bo babifise kuko ubu muri kino gihugu twese turabarundi kandi twese turangana nta kamwana wa mama kaba karimwo wiga ubuzima bw'umuntu umwe wese ukuntu agiye kubaho ukaraba ati mbega ni naduze igitoro ingaruka mbi niyihe izoba ku munyagihugu mutoya kuri uko kuntu kwiduzwa igitoro naho nyene haribonekeje ko haca haduzwa n'amafaranga yo kwiyunguruza ubu baravuze ko bisi ku bantu baja mu makartie atandukanye ari $380 mugaba muri ico gihe hariho nkubu ayo 20 hariho benshi nta nayo baduha ntayo batanga tuca turiha $400 rero kare ufise igihumbi warashobora kwiyunguruza nk'incuro zitatu basi mugubu uwunye ico gihumbi uragenda muri vire ugiye kurondera utwo tuntu twawe hanyuma ugasubira ugataha bikaba biheze mugabo murumva ko nico giciro ari kinini cyane ku munyagihugu muto muto na cyane cyane kandi meme nabo bose bo babafise imiduga yo kwiyunguruza nabo nyene birabaca intege wibaziki cyangwa umunyagihugu mutoya ndiko ndaraba igitoro ngene kiguma kidoga ku mwanya ku mwanya ibiciro bica bidoga ku isoko ubuzima bukazimba rero nkifuza yuko leta yogerageza kuja irorohereza umunyagihugu muto muto kugira ngo ibundi buzima bugume bubandanya hanyuma ibiciro by'ibifungurwa ntibigume bidoga kubera impamvu z'igitoro zacagumye kidoga nuko leta ivuga ko hanze ikiba caduze ku isoko mpuzamakungu twebwe nk'abanyagihugu bato bato twasaba ko leta yogerageza kuburyo yorohereza umunyagihugu mutoya kuko kiduza ku isoko mpuzamakungu n'umunyagihugu mutoya arashikigo ntani niya nosaba leta ko yogerageza ikorohereza umunyagihugu hageze ko bakiduza ku isoko mpuzamakungu leta nayo nyine kagiduza hageze ko bagikorora hanyuma leta nayo ikagikorora kugira ngo umunyagihugu mutoya agume yoroherwa ingaruka umuntu amaze kubona nuko amatike yo kwiyunguruza acaduga umuntu akeneye kwiyunguruza akaduga ruguru amatika kazimba bigatuma umuntu adashobora gushika ahantu yifuza bivanye na ningende caduza wibaziki abanyagihugu banatanga nico kogwa nk'umuti kugira ico gitoro ni cami kiduzwa na bujya vyama bica bikurikirwa niduzwa ry'amahera y'ukwiyunguruza ngo ubona ko namikora atari kirenga umuti notanga kuretiragwa yuko ngo ifaranga y'u Burundi ryatayashira yogerageze iyo faranga y'u Burundi ntisuye gutagaciro kubujyo ibicuru bitasubira kuduga hanyuma kandi kwisukumuza makungu bitoro bigabanutse leta igabanura igiciro kuko keshi nubwo bavuga ngo baduga igiciro kobera kusomuza makuru byaduze nti ntanamwe turumva ko bavuze bati igitoto kigabanuye kobera kusomuza makungu cabonetse wibaziki umutino utanga nuko leta yobanza ikaraba ikiga kavuga ati mbega ko tudugishe iki gitoro ubwo nta bindi bintu bica biduga tuvuge hariho ibintu vya nkenegwa vy'umunyagihugu yamakenera imisi yose nk'isukari nkubu nk'isukari tuzoza twumva nko mu mwanya muto ngo nayo yaduze leta yo tanga integuro igategura ikintu zenya igategura ikategura igiharuro ntarengwa kuburyo aba ntihagire umunyagihugu acika inkokora kugira ngo ababazwe n'ivyo vyiduswa cy'igiciro cy'ibitoro hamwe n'itsindi fungurwa wibaziki nk'umutino utanga nosaba leta ko yoshobora kura gushiraho ikigega cyane gabizoza hamwe igitoro kiduze abataca badugirizaho bakaca bikora kuri ya mahera bari baziganije kugira bashobore gufasha kugira anovuga amatike yo kwiyunguruza ntaca dugira wibaziki umutino utanga nuko nosaba leta ko yoja iroroheza umunyagihugu igitoro ikagerageza ko yogikorora kigamguma kwibeyi rito aho nyene cyo ndakivuga ko ndashigikiye naje yuko kwisoko muza makongo gikorotse ko naho nyene mu Burundi cyo cagikoroka kugira ngo tumandanye tworoheka bitagenze ko leta yogerageza nti ntije ugwara runini umunyagihugu kakiduza bukebuke mugabo ntiduze cyane nunga hakino kiganiro yibaza iki cyo na munsi kirangiri kaba cari gihagaze ku ngingo y'ubushikiranganje bw'ubudandaji irutse gufata ingingo yo kuduza igiciro cy'igitoro bikaba byakurikiwe n'iduzwa ry'amahera yo kwiyunguruza ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura eka mbere no hagati mu gihugu ndagushimire we waruduteza abiri je vrai Habyarimana na kiguteguri nka kwifuriza n'ibihe byiza iwanyu naho buta Jewe cyo novuga kubijanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana kubijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro nukuri ibiciro ntibigumeye biduga kumanya kumwanya je nibaza yuko abarundi bobandanya kubananya kubana wibaziki mugitegurwa na radio isanganiro wibaziki